امانه چرو تسری ایزا فعلو فائزتن اگر او وقت کرد شیطانی که دوستی نسکی درانانی چرو تو باسی نسکی اغدا جی شرک فعلی اغدا داری مکی که در مکی خلکو حج که عمره که داشن تپ تواف که عرفات تطلو که مزدلفه مینا که در زن نبیداد در نکری او دا پخپل کوئی کنو کوئی کو پنوری ویخی که دا پخاج کی جیتا سبای کوای دا دیزه عدب دی دا دیزه احترام دی مطاقیش کی او داو مو چه خپل جامو چه تواب دی بیت اللہ بنکوای بیت دیزا دی که گناون شیدی معاصب کی شیدی دا پاک زیره ندیتا پاک او پاک جامع دیده مناسب دا نو دا دستورو چلی داغے متبادل انتظام پرس کرو ہر سری پنیت ثواب باندھے سن لنگنا زور لنگنا دو زور لنگنا دا بھائی دور کڑو تیار بپرا تو اجان برا لو زوئی کے بے ورگ نو لنگ بولا حاجی وار کو زما میں ثواب کی جن کو لبتا کری اور سڑی لیا ہوتا تھا عورت پکڑو پکڑو کتاب ہے چاہو نہ رکھے تو روس تو لال لنگو نہ ختم جی نیچ کرے نہ دیا بھائی ضرور کے اوور رول نہ برپن بجا کے دو نہ ہری نو بد روزی طواف کہو اور جنا کو بدش پہ طواف کہو نہ غور اور سرب ہے غزل میرا ہر یوم یب دو باز ہو اور کلو پما بادا من ہو فلا و کلو نن کے میں ٹول وجود سرگن سی اور گلب سرگن سی دے رکھا تھا تومر سرگن سو لا اخلو ہو اگر پور روانہ کر یعنی ٹول وجود جن کابے تبربن لگڑ کارسی نو وور پہ حرام سو نو نیت پکی تو ثواب کرو یو نارواؤ لگڑ گردے دل دین نارواؤ دا ثواب گنل تو دا شرم پکی ہو دروازی با سویو دشپی با زنانوی توافنو بے کول نچی چابا مانا کول چی مکو ادا کر اللہو امرنا بہا اللہ موسیقی دیوی دیوی دویلو تو مطلب واحی را لے گلی دا نا مطلب ادا دے کہ اللہ پدی خواقنوی لنا قالانا عنو ممون دیلی دینا اولو کانا زمان غزر کی بیدا خبر کر کا پیدا کرو دے دینا ردی خبر نہ بے زموں بے گلوں کی نفرت راوس ندی نے بے منگاڑوں کیا اللہ کے نمنگ ہے نالی زموں گلوں کی نفرت نہ پیدا کی بلکہ منگ تخت کاری گی نبیا اللہ کے خوشحال ہے رضا دے داد رام نے تھا حلیم ددغ سے بربن کر دے دو اتا حریم د جانے دل کولو رضان نے جوڑ کر سر کی فہلی دغ دین سر نوروم گاندھا تھا میں اتخاجی شروع کم نے کراچی کی پریت کار بے شرمے کار وائی دو اومن کی وائی مندری منگ پری مانک پر مشران اور اللہ رات امدری لو کر اللہ ما نحن علی لنا قلنا عنہ حسن بصری ہوئی رحمہ اللہ تارا اللہ تن خوف نمبئی واپس کروں واؤتا رشتہ دتم اللہ ہو نہ کہ بے حیائے پریتئی اے پا اللہ بانی آت کی دری نیچے نپے گئے تھے رب کو میں امر کہہ دین صاف درم مسئلہ توحید رب دستر کے اعتقادی رب میں امر کہہ دے دین صاف کو لو اور رب میں وہی یود رو مخن نیت کے مخن فل ارجمات سکھا عبادت دے سکا یو اللہ رام کے خارج کے ان کی حضر دل کے پیدا کری بیا بم کر گئی فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلال ہدا فریقن و فریقن حق علیہم اضل فریقن حق علیہم الضلال اول مفعول دے ادم رست دماؤز میں رعاملو على شریف تصدیر قسم ندے لو سلط ہوا علیہ او مناسبه لنصبه دا خو پہ نمسلط کی کرن حق علیہم الضلال پہ نلگی سدی مناسب ہوا آپ مسلط گا داولی یقین کری شیطانان دوستان سواد اللہ نا گنی دو چپ سمرائی روان دا جال مرکب دی جال مرکب دی تو کئی غلط او بیاو تا سیوم و پدیم نیدی پوچی دا غلط اکم جاہلین بل جال مرکب خوی دا کار دا خیر دی درین خونه دا اولاد دا دما اقره خائص پل جامع خائص دی هر وقت عبادت که ان کل مسجد ان قصد کل مسجد نو بیت اللہ دا طول جماعتونو مور دا او تا سوال تا کی جانی او غردونی اور اس کے جاتے ہمیں کوئی سمانا دا پابندی ملک حکم عام کو پھر کی فیلی پا خور لسکر کے انہوں نے کہا چیزا خوراک خدے او دانے دی خو اور اس کے جاتے ہیں انہوں نے کہا چیزا دان لے بندہ وائی جیسا کہا اللہ نخوخی جاتی کہ ان کی قل من حرم زینت اللہ رد پھر کی فیلی چاہ میں نے کہا دے خائز دا اللہ چرا وقت کلے بندیانو لائی چاہ میں نے کہا پاک دا خوراکونا اولی میں نے کہا وایا دا خودی ایمان والا اولا پا جند دنیا کی کافر علم دا ذکر ذکر سے چینام پا دو دے کنا دو بے قدر دانیو کی یو طرف ویلے دے بل طرف پریخی دے ہی للذین آمنو فی الحیات الدنیا وللکافرین کافر علم دے نجندار علم دے دلیل پیسر دے دلیل دے صورت بقرہ آیت دسو دے ابراہیم علیہ السلام اگر دعا ورد اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الاخر روزی ورکن ایماندار لے ورکن کافر لنا اللہ وینا ومن کفر فومتیو ثم اصرہو الہ عذاب النار اگر سر یو دیکھ ایت مطلب حل سن خود ایمان والے ذکر ہوئے کہ احسان دا اللہ سلن پہ ایماندار بانے دے او دے بڑی دی احسان نہ فیدہ واقلی جن دی دنیا کی ای پیو آدی بھائی ایمان والا اللہ پرویز قیامت نعمتوں دیا بھول دی وہی لہم فی الاخرت خالصا صاف میں بیان کر جب کوئی گن اصول دا اخلاق انما حرم ربی الفواحش رب میں من کری پلیتائی ما ظاہر منہا و ما بطن آچ سرگن لیتنا و کپٹی فعلن و کقولن اگا اللہ من کری شرک فعلی من کری دے ما ظاہر شرک اعتقادی منع کرے دے ما باطن اخلاق سیئے منع کری دی اخلاق حسنے ویلی دی بے باکی بے حیائی منع کرے دا پہ ترگندے کو پہ پٹا باندے یو دا پلیتی منع کرے دا دے پلیتی نظام ساتن تسے دے عفت تے پاکل منتیا دا نو اول اصل ذکر کو العفت زم منع کری رضما گناہ کول سر تو بدت ول بر یا جاتے کل اس بیسا بغیر اللہ حقی اگر تو صورتاً بر یہ دا تو حقیقتاً اگر بغی ندا بغاوت نرے منع کری دا نو ظلمی منع کو ول بر یا منع کری دے جاتے کل ظلم حلم را گے برداشت را گے اور درین شرک اول دا اللہ سرداد چنی جرا لگی پہ اللہ اس قسم دلیل سجاہات مشرک دے نشن یری گی دسی نہ یری گی ویری ہوئی نا دس نہ یری گی ڈن نہ ڈن تا تو وہ نہ تا تو تشے نیچتے دے داغے نیری گی وہ ابھی بدمانے کٹ والے کم دے دا بھائی نیا بھائی بدمانے کٹ والے تم طرف سے رضے کے دام مشہور ہو رضے طرف سے جس پہ راؤ نیا بھائی تو رضے پر تھوڑی کٹ والے زمین کی دیوار سے بھی روز نوکران مقام سے مستن سملاستو ککونو رو تلوالو بابا کیاوڑا تمہارا دسی سواچاو برابرا دسی سمرازم پوری نیا بوی تخبیر آجی کٹ بد بانی والی اگر بس دیوا جو ری تمہا بانی قسم دے کتا بل طرف تخبیر آجی دکتا تخبیر آجی دا برا شی اگر بزمان رو غلال شی بابا با کٹ آجی روا جو ری را بانی سملاستو ولی نی یرا تمہیں زرکی وکانا چیزا چنی کیا رامی بل تکرا چی کٹ را بانی والی نیا بوی وارا تم کسی بھی ہوئے سے دمون دمون اتلا میں ہوئے سم لاتم اور دوم تتپا دفمان اتم دشمنی سو نو دیرا اولو خوال منگی تنگ کرو میں داگا چاہتا تین ہی جاگا دے اسم داگا سم لاتم چکر جرا بانی اولو لنزو بیادی طرف سم لاتم یہ تاکی بے ایمان نہیں دکا چیمان پکی دو آگا بودی چی چیمان پکی نہیں آگا خوافی یہ تاکی بے ایمان نہیں باقی ایمان دې زموږ ورته تاسو کولی شئ نو تاسو کلمه سره لا اله الا الله نه باندې نو خو لا پرې دې چې پښمنه اوسه نو یو خلګو اب ما تاجر چندرے میں نہ چند ادسن سر پڑھے پچھیرا پچھیرا میں ہاؤ ہو رہا جی ہمرا نہیں بیا میں تر گوسی بیا سمرا سنڈیا پچھے نا بیا بچوں میں شور لمبوں بہت سوئی میں بولا نیا والے شرم ہوئی دا خود شرم خبر آنا چتو نیا بے راجی پر دولا ہونڈانو مانی گر گیا چپا کے نیچے پارا چاٹ واڑی دسی گری سی دسی جب رت نو گری پوری پارا چھو کم اکل خانا کیا پلا نا شرم ہوئی نیا بے راجی نو دا رو ندا آن تو شری کو گلا تا دا سن ایرے گی نیا بے تکلیف رسے نیا بے کرتا دا کم جدا راغ لانو فی کم جی کٹ اڑائی نو لاسون کم جی اصر کی کندی کی معلوم کی چیز دی او داڑم دا بلدا پریدم ادام ادوی دین دتا داناڑم دا پردے دین چپ دا بانی واڑم دا تا دا کم دیارا اللہ الفاظ نچی دی نیش نیری گی دا مادم نا دا مادوم نا دا دن بل دلئی تو پا ابی زلا نشجاعت و کلشا دا تشینو نیری گی دا تشینو بیر اللہ نا دا تشینو نیری گی اسباب دین اسباب تم کولی شنو اطلرم ان تقولوا على الله ما لا تعلمون جو آئے پا اللہ بنیا وچی تاسخ علم نہیں سمانا علم بے علم خبرون کی لا تقف ما لیسا لکا بہی علم علم سنو تلور سکنا عفت عادل سجاعت علم تلور آئے سنو زیادے بانی جی کہتا ہے اب یاد دی احسان دی تسیون بانی اللہ وقت مقرار سراشی لا استقدمون یا بنی آدم آدم علیہ السلام تا دا اولاد دا پردا پروگرام اگا وقت ور کرو اس نوی تو سنے خبر را که خامقا در چی تاستا لیگیری زماز تاستا دا قامنا چی بینی تاستا آیتونا می دا پیغمبر کار بلنی آیات بینو لی نصاب دا تبلیغ دا پیغمبر کتاب دا اللہ نصاب دا دعوت کتاب دا اللہ اگا دا تا بینی نتاستا بیو مانے نتاستا بچ کدان دا خلاف مائی اسلام اوکردان تو حکم دا اللہ بانی نہ بھائی تیرا پین وغم جنسی قادیان را گئے لائیم وہ قرآن کی چلین ما یاتین نکم مزارے اللہ نو متاکیلی اللہ نہ تر قیامت پر رسول را روانی دا دا پیغمبر اسلام دا دور خبر کی کد آدم دا دور خبر کی یا بنی آدم اغلا پروگرام برکڑو پل اولاد تدا خونو کا دا خونو کا آدم با پیغمبر کم در جیبا نور با پیغمبران کم در جیبا نہ چوو منے نو کامیاب ہے دے دے برا سے کو نو مندلا نہ دے دے رہنے سر اپنے وہ حالت بیانی اور آس رضا اللہ پیغمبران بخام خاطر دی نہ تو دے ظالم چپا اللہ ادھر ہو جو کو غٹ ظالم یا ادھر ہو جن گن داخل کیا نہ لہم اگر سو توا بقید نصیب ہم من الکتاب برخف پلا دلک دالانا سم روان دی داغو سم برخا دا بد روان دی داغو داغو مناسب برخا دا اللہ دلک رسو نہ مدرا چل کے راشی ہوتا فرشتے زمین تاؤ نہ چنا اصل رسول و نہ رسول دی رسول یو نہ دے یو ازرائیلی رسول دنیا ترسی حضرت سمر دے تو یو سیکنڈ کی دا دنیا پہ مختلف خلاقوں کی دا زرگون سا والا نہ ساؤ نہ اصل یو ازرائیل دے یو فرشتہ دا ملک الموت بعض روایتوں کی من بعض آثاروں کے ازرائیل راگل لے عام حدیث کی ملک الموت قرآن ملک الموت آثاروں کے ازرائیلی میں یو ملک الموت تھے اگر پوری دنیا پہ یو سکن کی تو اربو نے تو ساخ خاندان ساخ لی ساخ خاندان کا تیریان بندیان نے صحیح خبر ادا کہ دا ہر زن دا سر نہ سا اگر تل دا پہ فرائض تو ملک الموت کی نہ دا پہ زرگن پہ ادھر دنیا پہ مختلف اترکن باندھی معلوم ہے کہ علم کامل اور قدرت کامل دے میں ددی نے خبر ہے کیا چکر کیا سے وقت دا پیغمبران مقام دا ملک الموت نہ ڈیر چکتے نہ کیا گا تو تمہارا پتہ ہو پیغمبران تو بس دین کیا تھا پتہ گی عقیدہ بھی آتا قیاس اور قیاس سے کسی پر دو بھائی صاحب تھی یو آج اسرائیل نہ دے اسرائیل خاص و کسان اللہ تلے ایاب الزی نور احوان دیدا غمر گری رسولونا فرشتے زمان یہ ساونا تناخ لی وائی تو فرشتی چر توائی تاسو چر کہنا ما کنتم چر تجی آج تاسو رمض کول سوال اللہ نا خوی بروک شو کھانا ظلو وزانی قرار کو چدو کا شروع اللہ بوی فرشتہ بوی دنو دے متنو کی چی تیر شوی مرکتا سنا دے جنات انسانان نا روح حیل تران کر فن نار دوزخ کی دن نسائی روح دوزخ تلار ادیوی بیارا غل دنیاویا جسدیا انصوریا روح جنتون تلار دیوی بیارا غل جسدیا انصوریا دنیاویا ندیرا غل در روح تعلق سرشتے تعلق پر قدرت دا اللہ رب العالمین دے سنگ دے دا ختم کہیں ملا تقریر کا جمعہ روزہ من یستمد بھی فی حیاتی یستمد بھی بعد مماتی امام غزالی سے فرمائی لی اغوی ما تردام کو تاریب واو رزما پر سرا غیر ساوانو رزما دے نا یہ داشتی ازو پر سرا ما خدایو منا ما پر مطو کرے کوا کین خبر بطو تا تبیا سوی خماو پرتا کیوی دی کنا غلی سا ختم شو وہ انتظار کی کلا خور شو امام سے معراج کے پاس وہ تو پھر آؤ سلام نو کو تو خالے پر نظر بولا ہم سر اگر کرا میں یہ بھی پوچھ نہیں سیدھا تو گم تعلیم دے کر میں ادھر سے خبر ہمیں اور نہیں پیدل ہے کتاب رسی ہوئے کہ ضرور پوا نسما یہ تو میں ادھر سے ماں اور رضما کو بدو سے بڑے گی ذرا کہ سوک دے کے اگر وہ میں یوں سمجھ پختو تو کی نہیں اگر مدد کے والے پس دمر گئے امام گزاری سے بھی لی من یہ سمجھ دبی سے حیاتی بنے وہ سو میں تو حیات کے پاس باپ سے لاس پیش سے اور سرگش سے صاف کے کرے میں پانی پانی میں تنقل و حرکت کی اور پس دمرگنا کیا آزاد طول میں فلوس سو ادا مر من گئی مجھے سارا طول وہ دودھ کرتے ہو داخن کر کے ادھر محافظ کی دے دی تھی کہ ادھر کہیں چاہیے میں داخل کر پی گی چدا کار پی دن دے پسنگ را گئے پکم الا تو پکم ہو چبیا مدد کی اصاب کیوں سے اصاب کی تھی کر میں چاہوں اپن بیا سنگ را گئے تو نیو کے لوگ والی پاتی لوگ والی ہاں ہمارے تو لگ پاتی سلم برکھ کا گرم برکھ کا سلم برکھ ابر ادا میں استاد نمن گور کی روح کی ٹوٹی کی گنا پورا پاتے بانے تو مت ہو پاتے روپ تو پاتے وڑی بل اخلی روپ کے پاتے ماری وڑی ویسی لے کی روپ کے استاد لوگ من پاتے دے نو تو جنازہ والے کا غسل والے اور کر سکو غسل استاد دو کر نو میں تو لان جن تو گوتے پہ چلا وائی تو بھی ہوتا تو کی نہیں کہا میں بیا سے سنڈی وچے سن غاری پاس کیوں نہ بیارا نم دیکھے یہ سی بیا پلے جی پڑے گی نو ماں تو ایک روح پہ کی تشتے نو دا ساری ولی نہیں سلے یہ نہ مانے تو نچے خبروں نے سر وہ ایسا سی جی قوالی بھی کل ابا ابو بکر رہا تھا دفن سے نبی علیہ السلام نداب بھی پردے قبر لطلا اچھے عمر صرف دفن سے ندیا بے مت پٹا ہوئے حیا ان عمر دا سکے کر سے یاد کرو بے عمر صرف نگا شرمیدا گئی مئی ریا نمائی چین پری پردہ مانی پردہ راگ لا آپ وہ پرتو کی دن نو نہیں کہنا تو کمیز کی دن نہ بول نہیں جی دمر منو خاور پاس ہی نہیں میں پدے پردہ بانی پا نظر نہ لگی دیا پردے نظر نہ بہنی ہمارے استاد کی خوش روانی زمانی کل روانی دی دا لگڑی پر پنڈے ٹو لگتے کہ خبروں میں کی گر جائے ٹول بڑی ہوئی تھا سلا کور تم پر در کہ پنے رو سو متا میں مولانا سوری چموری سے میں ہاں سے ہوا یہ دا دیرا گرانا خبر ہے پاکستان نے حل کی میں تو روز تک تو مارے وہ چشے رہو تو دو منٹ تھا تو دماؤ کا جو صاحب ہوں کی جو سارا مرے ہو چیز پر صاحب ہوں کی جی اور دماؤ تو کر خان نہ پاس سے دلا سن سے پاتا دوسرا خبر کہ تنے خبردار کا برگاہ مگر شیری دی کنزلی رات جدا ہو کر دی گیارا روان جایا چی زندگی پر دکیری یو کال نو تیر ڈالا واقتا آغا مولا زمان گٹاری تکو آغا خانون زمان گٹاری تکو مناظرہ جوڑا سو زیبوتم بڑا پنجی ہے سڑو چلے رہتا بڑی بالکری پاسم پاسی را سرا گیٹے راخلے رسما چلا مہاویر خان کا کہا یادی جا پروس کرے کہ کنزلے ہو ماں لیا ہو یاد گرا تھا کنا ذکر پختون سڑے مامی کہ دا وہ پڑا لکھیں جو تا تھا نا کنزل کو وہ چستا ڈالا کرا رہا جو وہ تو پا کنزل کو جو بھائی پختون انہوں نے ہمارا نا رہ جی وہ چستا ڈالا کرا جو وہ تو پا کنزل کو میں کہا ہوا کنا روح پاتے دے لگ پاتے دے ڈیر پاتے ایسے پسکا مختے اللہ وہ مڑی دی روح کے ہوتے دے جو تو مڑی دی روح کے ہوتے دے اللہ وہ کہ پس تمر گا لو تو جندون شتے پا بردخ کی جو تو ہوا ایک شتے بس مور پا کسو گوتے ہوئی کسی دے لو جوڑی کری اور تا دن نشے دے بیات سنگ را گا دا اللہ دا جیلنا کرا چا دن نشی اوڑا لانت بوئی دا قیامت مسر را بردخ کیون دا دا قیامت دا لانت اختا نو بدی ردی بوئی پا فلا مقیده بانی اخت عقیده والا اخت آقا امت چی در برسر عقیده کیاو دی نو داو پی لعنت بوئی حدیث کی ترازی لا تسأل المرأة طلاق اختها بندی در بلی بلی طلاق اولو نوی خاون تا جدا پریده دادو سنی اختی سویلی در خور سر نکا کی گی در بلی چی خوری پی نکا کی دا اخت مطلب پا خاون کی شریکی دی لکدا چیو خاون دلان دی لکدا چوئن دی پری رہ گی نو تو چلا بلا پڑے گا تراوے چکر اپن شب جان نگ کے ون ٹول روبا وائی ادا رکھو ٹول ارسی درک مندو تو دیکھنا تتا بہو روبا روس تنیت لیو تن کی رم منوتا جڑا منو پار کے روس تو سوگ دی تابیدار تلی دی مخ کے سور سوگ تلی قائدی تلی کنا قائد خودی ہی مخ کے نو واد پہ شر دو زخت مخ کے لڑا لگ اور تابیدار اپسے روان دی مجھے دن نشی پیو بلانت مور بدو رب زمان دا پڑی تان دیا اولا اس مشارہ دا پارا دا تحقیر اس پہ کاوی دا دا چی دن دین دا سپک دا زدی دی دیا ظلونا دو من خطا کرو اللہ ورکدو حسدا دو مرد جانم یو دا دو حق یو دا گمراہ کول حق اللہ ویلی کلین ریف ان مار یو لبرغ گدا لیکن تس بینی پوا آئیو بوئی چیسا عذاب دے خدا پا ما دے نو بلا کتا غصق تنو تاسو نم تاس دو عمر را ولی یو خودی دین نوی دا کرے یو دی ناروا کول ادزیم دا دین دی نیز دا کرو پا دو پس روانی ول نبا روانی دے کنا پا لندو مانی لندو پسی ولو پسی پلی دا حق و انتی سوکو ندو تالون دی و دی دو که پرخ دے ولو که دل سفیر را پریدی دو سفیری اطول دو سفیر را پریدی نستا دا دو دا غد دو برابر دی نستا غد یو دا غد سلو نزیت درانه دا نو دو سفیر آگانی دولون دی دو دولون دی و دو دو آگا سفیر گزاری وی دی و دو دی اقبل آگا چی دی غد گزاری نبار دی تیر دی دی کل نزیتون تا سویل دی کنه جهل پا دین که معتبر نده احکام شده یو کم معتبر نده پا ظاهر کم معتبر نده اللہ سے خوب معتبر نہ دے تاقیدہ کی عمل کے اللہ رب العالمین خود کئی بندہ سرا عمل کے جہل بانے خود کئی تو عقیدہ کے جہل منظور نہ دے اور دکڑے بجے دی دالم بنی بہوئی وہ علم بنی تو بارہ رستنوں کے یا رستنوں تھا نو سے نیچے تھا سو بھون بانے تو ہو رہا آ رہے کہ تو ہو رہا نہ تارا لگا مالا ڈیر اس کا کہتا تھا سور رہا ہے کہ تھا سو کول درو دینی کرنے لی جہنم نلاڑ وطے نشی لایت فرون الجنن دا اسمان روحو تنویرت کی روحو تا عملون سای جنت تبا دنن نشی تراغ چننو دیو پیسم ملخیات فسن دستن کی تعلیق بالمحال العادی زمن دا پوہ مناسب دا عقل مناسب اوخو دستنی پسن کی نوتر منتمحال جائی مگر اللہ رب العالمین قدرت نشتے کہ پہلے وہ منڈی ادن نے کی قدرت سے اکولے سی تعلیق بالمحال العادی شیطان سڑی سر مر گئے سو یہ تو پتی تعلیم ملا پتی ولی دیر گر گی ولی پنا پنے غلال بہتا کینم ولی پتی گر گی یہ زمان دشمنہ نمتا جی کانا دو خلق پوئی زمان دغلاگانو طریقی دو واردات تو زمان خلی جزان چنا ساتا اے نوے دا خبر بزیسی نہیں دمرا ہاں ازبرگا پلان کے ازبرگا مرانگوان تشمار کا ہر روزیات تفونہ کی مخلوق راضی دا بیتون تک حلقی لگی ذکر پخل کو ذکر لگے پورتکی یا لگی اگر خود کار کرو یا گن کرو کار کرے بلار روان کا تو یہ شیخ راگ ملنگ سے راگ ملنگ تو بابا جی نے خبر تفوس کم وہ کا بابا جی تو شیطان ہوئی وہ زما خبر ہے کہ شک چزم کا آسمان تول اللہ روا کری نہ دست نہیں پسند کی وہ منڈل سی وہ منڈی اس نے پسند کی قدرت خدا اللہ ڈیر جاتے ہیں سن کی وہ منڈی اللہ ڈیر قدرت میں ودا خدا من کرا پاس بے منڈی اس نے پسند کی ویدا لاسی سو مرو قدرت کو ڈیر دے کچھ سو میں یہ خا خا تھا مسالن نہ مارو تعلیم گور اللہ تعالیٰ روان کو میں کہتے تعلیم را کے پیر لگا کنڈی چاو دی دور پہ ہوتی اب بس تک روان دے کنڈی ہوتی یہ تعلیم سو رہے تو خیر آئے تو لے نہ رہے گی چر تجے زما کیا نہیں درس ہو تم روانی میں وہ خا خا یہ تپوس کو مجھے سو دا تپوس دا گنا ہو تو وہ دا دنیا تو لگستنی سن کے بنے نہیں ہوتی کہ اللہ منڈی وہ خر دیا دا اللہ قدرت نہ مانے تھا تاب سرو بھی مولٹی پکیتا رہو تو در دیتا جی رہے تو چرتا جو دے جن سو سر ہے کسو خبروں کی سکون پیدا کرے روان جی صحیح تھی وہ دھیرے داغ ایمان ختم کاس بر کا دے داغ ایمان ختم سب سب کے ستارو دکھ کے سو ادی لگڑ تو گڑ کے دے پتھر کہ تو اندھیرا منو بولو اور کنزیرا تو مکڑو ایمان دا دے طالب ملا خطا کا نو خلق بطول خطا کی تعلیم ملا جی نہیں خطا کرے نو کتے خطا کیا گو تو توبہ ہوا سنا اجارہ پاس دیائی رانی کی زی بوزم بوزم بوزم دا جہنم پا غارا ادرم تعلیم استاز راشی استاز راشی ملا راشی اگو تخبرو کی دراس نور چراوی گردی کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها نو بچی کی زمان سن دشمن داری زمان ملا خودو ماتا کرلا زبا تریدم زبا دہشت گرد کم میں چدا طالبان نہیں دا دہشت گردی زبا مدرسے دا دہشت گردی زینتم دا شیطانی دا شیطانی جنسائی منصوبہ دا طریقہ دا واردات دی طالبان ملیان بدنام کا طالبان ملیان اول روا او دا خلق سر رابطہ ختم کا بدنام ہے کہ خلق سر رابطہ ختم شی اتو کل نیجی لال نشی کنیجی زم نو مون پا دہشت گردانو کی بیارا ولی جنسو والا با مو ترو مولی کی کہ تکی اپلان کی مولا سنگی نا تیرا سے دال میں پشکارا کالا ہے پشانگلہ چی با مخ کی سوکراو نو تلاشی بے لکولا اے چر تبی اگا جز با کل تاکور کو کل بیشم کو ایشتیا ہوا وی تاکور تو تاکور تو نیتو کابرگام تبی خودی اللہ لگو یو تن مانی تو دو جن اشپا تو واو رکی پشانگلہ چی اوکر دو جن اشپا تو واو رکی تو سبا باندھے اخلاص ہو پری طرف راہ یہ چشپا میں بھیجا پہ اخنے کے کر رہے اخنے نہ وہ مر ماں اشو کر رہا ہوں خط سکھاؤں آ گئے پلاس میں ہو رہا گلے خط بلوک کی بری رہے چپے سے رہو گا سو رہا ہوں چیٹا میں ادھر سنگ بچ رہے بس اللہ بچ کر بیا مائی سے دے نسارے تاکوی کو جن ملا نم میں ہوتا آگا لار سے اگر وہ یوں سلام بس رہو کے پری لار رات نہ ہوتا آج مستا سنگ ڈالم معلومات کی خبر بڑی تو خیر دے دا چار دے دا ملا نے اترو دا ملا نے اوارو طالب نے اترو طالب نے اوڑا دا جماعت نے باغی کا دا مدرسے نے لڑے کا الب علی پلاس راجی کناس پلاس نہ راجی داد کے قرآن داد تنی پسند کی نند ملتی کدا نہ نوت نہ جنت تبرا سے اللہ کا اولیشن وکذالک نجزی المجرمین د سم د جمل نمراد او بعض عالمان وی جمل د رسی اغا د بیڑی رسی تو ویلی کی جی بیاس تو تولی مضبوط رسی پیر را نو دا نره تار خستنی سم کی جی نغنن نو ازول از جهنم نه زیدارام دا پاس نه پردی سن پردی دی دیگا میویری دا تو دلوگیه سرد ذرات دا ورنا دا لان دی باندی قطار پا قطار قطار پا قطار دی بار تا نو دی لگه چه بار تا و ترخ شکنه دا دوزخ لگه بار تا نو دی دا بدغ شرط لکه دا اسمانون تا تا کیگی لگه چه اوت نو سڑی مره ازاده شی چه لگه بنده نو سڑی مره خپکی نو پتک که سره مری هوا خونه دل نکی کن اکسیجن او دا گنده دل نکی گی مره خپلی نو تو دا پراغ دی اللہ طول مسلمانان دا دی عذاب نبکتا یا اللہ و کذالک نجلس ظالمین ایمان عمل صالح نو دا جنتون کی دی دا بگران کاری لا نکلف نفسا الا وسعها لری بکو دنیا کیا ور سر جنگی دلی ایماندار عثمان او نور کسان دے ور سر بدشتم کے سبکان کی لی ری دا علی معاویہ و دا عثمان یو بر سر گلی ری رضی اللہ عنہ نزعنا ما فی صدور من غل اصبکان ختم کو پھرے بیگی بلانی دونی ورنا ربا الحمدللہ الذي هدانا لهذا جدي خير ورسول نو من ترى رسدره دي مقام تاك الله نرى رسوله دلتا هداية تخيل در جمرات دا پیغمبران دا غريب حقه وله جنتیان با آواز غنادا اصحاب الجنة آواز باو کی جنتیان دو زخیانو تا عن تفسیر دي سا آواز دي آواز دا دي بیا منده دي منگا چی ویلی منگ سر رب زمانگا بلکل پورا حقا پورا تاسو مندر یا چوہری تاسو سر رب تاسو پورا وہی با آوے آواز بہو کی آواز تو ان کے ردو ترمین دا لانت دا اللہ پا ظالم آرمانی آغو تسو ظالمو چو منہ کئے خرق دے دن دا اللہ نا یبغون آئے ہو جن کاتے ہو تا گولتا یہ کوگ روایتنے تکیتا قتل طرفونے تکیتا قتل او خلق پاگے طرف تا گرزو ہو رالو گا وہی تا زمانہ ہوتا نشکے پتین کی تو پردہ مانے پوری ضرورتوں نے نشی وطلے صحابیات میں نو تلے پوری ضرورتوں نے لفلو کاروں لے وہ سم کدین جی اس طرح جنکے پر پردہ ہو جی نسمانہ دا یبغونہا حیوا جان دلتے یو باسی دا پاہشے دا پارا نو تو پر پردہ دیکھ رہا تو بے پردہ دیکھے یہ روکشی آگے تے نگوری ناغوش کے وطیہ پاہشے لواتی مہاذ اللہ نو دا میل جروکی او دا فرانکی ملا لکل یا فرانکی مرزا دا روایتو نکاغو یدونا آئیو جان گوری لطی دین دا اللہ پا کگوانی قرآن گوری نپا کوک نظر گوری اما اللذین فی قلوبیم زائغ فیتبعونا ما تا صحابا حاملو دغدی زائغین او دغدی قرآن تا پا کگو نظر کتون کیا حدیث تا کتابونو دی کل دی خلقو مورم دی کی ادا پیشکی چی زنانا صحابیات جہاد کیوں چلی مریضان لو گم ور کلی بے پردو ناری نو مریضان و زخمان مرم پٹے ہم کلی سفروں کیوں چلی حجون لو چلی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوئی جنگ لو ہوتے وہاں اناری نو سرو چاہیے لکھی جانا روا دے وہ پردہ پکار دا وہ جی بھی کہنے جنہ کہ میں پورو ہونا وہ چتادر چتاوی نما پرو نہیں کہنا چادر نہ برستن چتاؤ کا خدا بھی پر دے رہا برستن چتاؤ کا چادر لا سکا پڑا رہا اچھی وچلی دی نہ تو جائز طریقہ پہ جائز دے وچلی دی دو چوبا سے میں پردے لون دو سر پردی لون ڈان بھائی اگر پردو لون ڈان سر وہ پوٹل کی اگر پردو لون ڈان سر وہ تو ٹریننگ سینٹر کیا جائے ٹریننگ سینٹر ہوتا ہوں پردیل ونڈان بو سرائی اگو بو تا ست تعلیم کئی ناغا سی معلوم ہے چی ست تعلیم بو تا کئی نتا اگا پا دی بانی قیس کئی اگر یو ایتونا دیل را تا پی اللہ دی دنیا آخر دوالا تباہ کئی خلق تباہ کئی اگر پردین اب حیانا کی دینکے بے پردگئی تاو باسی اوری ناروا کئی لا سون دی اللہ مات کئی فوائل اللہم مما کتبت ایدیهم ووائل اللہم مما یکسیبون اعلان کی میں عوضے کی رکھنی دا بقایسات پر قبانی دا دا سے پیاس دے دوئی چی کئی لکا چیو سرے خینجی رو بیدہ دوارا پیاس کی دا بیدی خورا دا چیلی خورا کروا دے حلال دا دی بات خینجی رو چلے چیدہ نروا دے جمہوریت غربیہ اور اسلامی شوراویت تیغیت اسلامی شورا جمہوریت ویلا دا دی دوار یوں پر سرہ پیاس کول لکا خینجی رو بیدہ یو پیاس کولی انتخابات تا صحابانو انتخابات اسلامیہ امودودہ انتخابات دوارا یا شانتا کول او غول په ندیر کې ته خپل دا څه دا لکه خندي چې دې دې ته باندې وځره نکدې ته ناروا وای ورخصي دې ته ته ونه ناروا وای الله سره به مخ نه لګای الله سره باندې پیږي نو څه به وته ته چې پیاس کوي اته جهادونو لپاره وتی مجبوری او څوک د خدمت نو نو ته دل او باسي چې په دا خدمت کې دا خدمت به وکړي دا دې ځای وي رشتہ خبر ادا دگا مسالہ بانے پدی دلی نکوان دگا مسالہ پدی بانے پیستے ان کی داخل ہوم القاف بل آخرت کافرون داخرت ندی انکاریان اللہ سرد مکے دونوں من کر گی کہنا دا خبر بہن کو لے نہ پردہ جنت اتو بندیا نر تلا الاڈ سے ندی جن مشیر جنت تر سوپ جدا وہ منیس اصنا تو ہم وسیات ہم نے کہ بدئی کی برابر دی نو اللہ پری سی بدئی نہ جنت پہ لانے پری گی نیکشتے نہ نجی بردوری بدی میں جرا چنکڑی نہیں الاڑی جہنم ہی نہیں اب پیارا کی جنت بھی نہیں جہنم چین ہوا کتائی پی رکھے تب اباس ہو لگی داغو چڑے ہم گلا جڑا واوری ایوا پہرا بائیں آراب جنت دوزخ میں دیوال یا سد یا بن دے بانی سناری ندی پیجے نواری آؤ درا تن کن پورے سراد بانی بسی ماں ہوں پن سوالا مائی یا دا دوزخی دے ادا جنتی دے دوزخی بر گڑی جنتی برا تیری گی اور بیا پیجے نی پالاما باندھے اگر حسنات یا سیاحت میں تصور شیری ہم تشکل دی بس سنگ رسم ہوگی کچھ فکر کرے گا ماں جہاد لتل دی حاج لتل دی اور مری لتل دی دس دو مہمانوں خدمت اور جہاد کے داغوں مرہم پتہ پھر دی دن دا کول فرض دی زنانوں فرض دی پناریموں فرض دی اچھے دم افسدین خالی تو کور دن میں نشی دا کول ہے اگر فساد نقصان نہ خالی بھی پردگی تو کہتا نہیں آگا یہ تو انتلیشی دی دن دا کول دا پارا شرائط کے آخر پارا علماء و طریقہ خود اللہ گاڑی کی چیزیں نہ محرم سرائی پر گئی یا وہ مستقل گاڑی داغے داغے ڈری اور ہمیشہ لے یو نہیں یو ڈری ہوئی اور گرد کی نہ کہ پردمانی گاڑی تک جی مدرسے پہ رسائی نہ چ ڈری اور یو نہیں تو یہی نہ دے میں تروم تو ساز باز تر کے اور شروع سی نہ یو سبا بل بل رس بل بل رس بل کہ بدلی گرا بدلی گی نہ دفاشا ذریعہ بن سے سب دو ذرائع پابندی برشی دے تیرے تمانگے بلکہ نیجی دئی ملری تجنی دی نیجی ہی دن پتی مکمل رکی قرآن ملری تجنی دی کرنا بیا پاگا دے کی پابندی پر گئی صرف جنہ کئی معلم جنہ دا یا پدی سے بند پر دے دے جناس دی کہ معلم استاد دے وہ آواز قدر رکی نور ترابیتا واسطہ پکی دنشتے دے نو دا فرض جیز دا کول داول ضروری دا او چی دین پا کی نزده کی گی تش نمبر یا دول دی دیکی وطل دا زنانه نرواد دا نمبر و تفور یا دوا کنا ای زمانگا پا دین که او تو صفات دی داو سزاو تاو اپا دی بانی پی عملو موتا عملی که دی نسل بارتاو باسی تاو که زیادت خبر یا تاله نده دی عالم کور تنش راسته نو تو سر سبوی دا عالم کرکن عالم تو از ما کور و علما راسته دیتا دیدین خبر رکھتا ہے کتا پوستے میں وہ کہ روالہ بلکی ضروری دا اللہ دا اعتراض کو خوانے را شورو دے من قدیم الدہر کہ تاسو اول و تبلیغانو کو اس نے خبر کسو کی کہ اول و تبلیغانو کو ویسے روزہ کی دینی جی و قرآن لرا روانی گی جی دونیر کے اعتراض کو مرکاز میں دے رہے زمان کری کی ماخذی منع کر میں انہوں زائی روزہ چابے رہے نمائی انہوں زائی بیا چی پوشن کہ دوسر بیاری گیری بوزی اور دو دیتنا خارقیانو نما خود تو اعلانو کو دا پورا اونو زائی کدھا اللہ تی نیون سای راک کلائی نزل ہم تا پوستا پنگ تو زائی بنا منش بند شو بیا چی توی زو اتلی وانے نی زو تا چی سی دکوی جن تا متخایا کن تا بار دکوی ہم انتر سوا چر تا نمو دوزی پرجی پورم تا نن با یو پورتو سوا بفر پورتو فورو کی برا سرے ورا اس پاگ لمبر گی اس نو دا اعتراض دیتا جہاد لچی تلی اپلان کی لچی تلی اپلان کی لچی تلی میں جہاد کو تو مانی رہ سر جہاد کر دلی کی پیش کر تو کمانی جہاد نہ تل دی هغه ضرورت راغی نو بیا لا بوده هغه چې ضرورت راغی نو مل مخه به زخمی خدمت دی وکا هغه ضرورت پیدا ده د ضرورت یې هیڅ نه وتا په مخه کړی ده نه جایي او دې د کول په فرض دی ویا بغونا ایوا جان اگورو تکاگو لٹیکو جہنم دے احراف والا اولاد دی ہر یو بپی گینی آواز بہو کی جنتیان تو سلام علیکم بچ سوئے بچ مبارک سائے سلام علیکم سلام نکے السلام علیکم راسم کی بسلام کی دا سلام دا تحیہ ندے دا سلام دا سلامتیا دے دار کلی پہ مانا باندے بچ سوئے کنا بچ سوئے میری دن نشی جنت تلا ختم ہے چروان دی جنت تلاشی یا لم یا کلو حراف والا جنت تنی دی دن سے ہوتا میں چیتی جنت تب ابو دی لار بچی جنتا اورانی با جشتیرا جنت بو دو زخ بو دا حراف اورانی با جشتیرا دو زخ بو دا حراف وز دو زخیان پرس کہ احراف بہشت کہ جنتیان پدی زیاد رہے غاغو جہنم دے جہنم کی پا احراف کہ جہنمیان دے احراف تک رہا بے جنت تے رہو رسول ذکر ہوئی کہنا خوز ہو بالموت حتی یرزی بالفنما اگر سخت الدلدہ نو پدی تبر ازار او دے سخت الدلدہ نو پدی تبی تیوان خطا دے نو دغا مقام کی دی نو دولا آواز کی اکثریات ہو کہ کرے تو گھر دور کی سرگے دو پر طرف سے جان نہ میانو وائی برابا زمن میں کہ من گئے ظالمان سرا آواز بہت پیارا فالا رجالن یعرفونہم بسیماہم دل تک غیرتیان ہو تم غیرتیان جی دو دست غور دی دلی دے کوئی نہیں مستی دی نہیں کہ آواز او ملک سے او لیڈر سے وہ منبر سے تاوری خبر کم دتا یعرفونہم بسیماہم قالوا ایبو تماغران کم جمعوکم نستاغرہ تولول دو دنیا جمعوکم جمع دولت جمعوکم جمع عزت جمعوکم ڈرستا و ڈرانستا پیدے تذر رسولا اوہ تو بچ نکل جا ہو اوتا رغما کن تم تک تک گرون آسو چتا سو پیزان لوئے جانا چیزو لوئیم علی اہل طاعت اللہ تاتے سیدہ دا نمر رسول دو زخی روپی ہوئے اول طرف تا غا جدان غیبانان دا دیا غا چتا سو کنزاگانی خودے وربنی کدولا اللہ میرا بانی دو برانے بھی جنت تراشی منگو پاتی منگو دیل قزمت تو دا غلی اس کی بونو تو دا چل کر اہا اولا اگا اللہ دن نکر ادخلو الجنہ او تیرے سیدی لارس جنت تا یا رکی نشتے نغم یا ادخلو الجنہ اللہ دی اعراف والے اتر دو زخیانو لے پی غور ورکو دا اللہ رحمت جو سکو ویزای احساسم دن نکر جنت تا دو تیرے لارس جنت تا نیا رکی زمانی نوات غم جن چاہی دو زخیان جہنم کی او جیلی تجیلی سوال میں سکے اسکیم دے سکے مولے اسکیم کرو ٹانگوڑا وغیرہ دوائی اسکیم کے منگ تلق بانی ہو دے تیر سی بوتل وغیرہ دوائی سو کہ اوکے اگر اللہ بن جاؤں استاد نے کیا کیا سے پراتے دیا سے پراتے حساب کتاب ہی نہیں سے نہیں کرو وغیرہ دوائی کنا اچھے تا سو غلی نے داگے کور نہ دانے رہا چاہے نو روڑے نوڑے رہا ترہ وغیرہ دوائی حفیقو علینا من الماء دنیا کی دنیا وا اتم دنیا دا التم دنیا والے روزے راک برا کرا کر آواز بہو کی رات کے بنتا نینل ما یو سات کے دو بو سشے دو بو یا رو را تدا اتنا رضا کم اللہ کے اللہ در کری جن چان ہوئی تا سو ربانی بن کری دی اللہ کرا کزے درو ور تم کو بتا لگا بانا نہیں ٹانگو بنی کور بنی ادو بنی اگر بہور بہو اس پر اٹھ گئی تا تا اللہ میں نے کری دیا دانو کے جنت نظر آ گیا گا بھائی پابندی ہو باندھے یہ دین چیز اللہ دین اتخذو دینہم دا سوک دیے چی کافر جی آج گانا لے دین فاللہ وان وفیدے والا عیبان لاوے دو کسڑو معمولی جوان دین سنگ اللہ دی گانا لی بندہ چی دا کار نوزگار شی نو اللہ دی اللہ بکوئی رازا کنوی چی کین اللہ دیو کو روکے چی سکول کی دے نو سوبار سخائی کرکٹ گئی نہ دے ہوگا وہ چلے اسکول نہ فارس ہو نہ اس تو بار رواس روے چس نہ دیکھو زمین دار کی پٹی کی دے نہ دے گپ شپ تو نہ دے ہوگا وہ چلے پٹی نہ راہ ہے اس گپ شپ تو اس گاٹ اس اجری تھی دکان پہ اوزی لاری پہ اوزی ادے پارا کیس طبیعت ادار کر لائب لاہو کر راجو یا چار روزگار سے دینی سنگ لائب اور لاہو گن لے رہے کہ دیش تکار ہوئی جاگے نے روزگار سے دن بڑھو کہ کم تکار ہوئی جاگے نے روزگار نو دن کار نہ دے چاہو تم دیش قرآن تکینی نو الب کینی کہ کہنے کار دے جاگے نے روزگار سے نہ دیا بھی ارادہ کا نہ بول تو بہو ارادہ کا نہ کینی اور ساتھ بہ مشغول کی اور پچے تر سے خبر ہے خاندانوں کی تو جب شب پہ جیتوں کی راز آئی یقین دونوں سر دو دن اللہ والا عائد گڑ لے کار ہرے گڑ لے کار لا وقت اباسی دیر اور سر وقت نہیں سے